ปฐมวิถารสูตรว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยพิสดารสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัตทินทรีย์ละถึงห้าปัญญินทรีย์อินทรีย์ห้าประการนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลหนึ่งเป็นพระอรหันต์เพราะอินทรีย์ห้าประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ 2. เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอรหันต์นั้น 3. เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีนั้น 4. เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีนั้น 5. เป็นพระอนาคามีผู้สสังขาระปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายีนั้น 6. เป็นพระอนาคามีผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้สสังขาระปรินิพพายีนั้น7. เป็นพระสกทาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อุดทางโสโตอกนิฏฐคามีนั้น 8. เป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกทาคามีนั้น 9. เป็นพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันนั้น 10. เป็นพระโสดาบันผู้สัทธานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารีนั้นปฐมวิถารสูตรที่5จบหกทุติยวิถารสูตรว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยพิสดารสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัตทินทรีย์ละถึงห้าปัญญินทรีย์อินทรีย์ห้าประการนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลหนึ่งเป็นพระอรหันต์เพราะมีอินทรีย์ห้าประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์สองเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอรหันต์นั้น 3. เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีนั้น 4. เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีนั้น5. เป็นพระอนาคามีผู้สสังขาระปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายีนั้น 6. เป็นพระอนาคามีผู้อุดทางโสโตอกนิฏฐคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้สสังขาระปรินิพพายีนั้น 7. เป็นพระสกทาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อุดทางโสโตอกนิฏฐคามีนั้น 8. เป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกทาคามีนั้น 9. เป็นพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันนั้น 10. เป็นพระโสดาบันผู้สัทธานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารีนั้นภิกษุทั้งหลายความแตกต่างแห่งผลย่อมมีเพราะความแตกต่างแห่งอินทรีย์ความแตกต่างแห่งบุคคลย่อมมีเพราะความแตกต่างแห่งผลอย่างนี้ทุติยวิถารสูตรที่6จบ

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์ผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสัทธินทรีย์ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เจริญวิริยินทรีย์ที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เจริญสตินทรีย์ที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เจริญสมาธินทรีย์ที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เจริญปัญญินทรีย์ที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์สัมปันนสูตรที่9จบอาสวัคคยสูตรว่าด้วยทำเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ1สัทธินทรีย์ละถึง5ปัญญินทรีย์อินทรีย์ห้าประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะอินทรีย์ห้าประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอาสวัคคยสูตรที่10จบมุทุตระวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฏิลาภสูตร 2. ปฐมสังคิตสูตร 3. ทุติยสังคิตสูตร 4. ตติยสังคิตสูตร 5. ปฐมวิทารสูตร 6. ทุติยวิทารสูตร 7. ตติยวิทารสูตร 8. ปฏิปันนสูตร9สัมปันนสูตร10อาสวัคยะสูตรสามชลินทริยวรรคหมวดว่าด้วยอินทรีย์6 1ปุณัพพวสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้ไม่มีภพใหม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ1สัทธินทรีย์ละถึง5ปัญญินทรีย์ภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ห้าประการนี้ตามความเป็นจริงตราบนั้นเรายังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แต่เมื่อใดเรารู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีย์ห้าประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเราจึงยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกปุณัพพวสูตรที่1จบชีวิตินทรียสูตรว่าด้วยชีวิตินทรีย์ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์สามประการนี้อินทรีย์สามประการอะไรบ้างคือ 1. อิทธินทรีย์อินทรีย์คืออิทธิภาวะ 2. ปุริสินทรีย์อินทรีย์คือปุริสภาวะ 3. ชีวิตินทรีย์อินทรีย์คือชีวิตอินทรีย์สามประการนี้ชีวิตินทรียสูตรที่สองจบสามอัญญินทรียสูตรว่าด้วยอัญญินทรีย์ภิกษุทั้งหลายอินทรีย์สามประการนี้อินทรีย์สามประการอะไรบ้างคือ 1. อนัญญาตัญญสามีตินทรีย์อินทรีย์ของท่านผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเราจะรู้สัจธรรมที่มิได้รู้ 2. อัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาอันรู้ทั่วถึง 3. อัญญาตาวินทรีย์อินทรีย์ของท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้วอินทรีย์สามประการนี้อัญญินทริยสูตรที่สามจบสี่เอกพีชีสูตรว่าด้วยพระเอกพีชีโสดาบันภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ1. สัทธินทรีย์ละถึง 5. ปัญญินทรีย์อินทรีย์5ประการนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคล 1. เป็นพระอรหันต์เพราะมีอินทรีย์5ประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ 2. เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอรหันต์นั้น 3.เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีนั้น 4. เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีนั้น 5. เป็นพระอนาคามีผู้สสังขาระปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายีนั้น 6. เป็นพระอนาคามีผู้อุทังโสโตอากนิทคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้สสังขาระปรินิพพายีนั้น 7. เป็นพระสกทาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อุทังโสโตอากนิทคามีนั้น 8.เป็นพระเอกพีชีโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกทาคามีนั้น 9. เป็นพระโกลังโกละโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระเอกพีชีโสดาบันนั้น 10. เป็นพระสัตตคตุปรมะโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโกลังโกละโสดาบันนั้น 11. เป็นพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสัตตคตุปรมะโสดาบันนั้น 12. เป็นพระโสดาบันผู้สัทธานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารีนั้นเอกพีชีสูตรที่4จบสุทธสูตรว่าด้วยอินทรีย์ล้วนภิกษุทั้งหลายอินทรีย์6ประการนี้อินทรีย์6ประการอะไรบ้างคือ 1. จักขุ4อินทรีย์คือจักขุประสาท 2. โสตินทรีย์อินทรีย์คือโสตประสาท 3. คานินทรีย์อินทรีย์คือคานประสาท 4. ชิวหินทรีย์อินทรีย์คือชิวหาประสาท 5. กายินทรีย์อินทรีย์คือกายประสาท 6. มนินทรีย์อินทรีย์คือใจอินทรีย์6ประการนี้